میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں صلی اللہ، جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں طلبہ تیرا، میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی پیارے نبی، ہر وقت تیرے نام کی، ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا صلی اللہ، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا، میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی پیارے نبی، یا مصطفیٰ یا مجتبی بر دیجیے کاسا میرا، کاسا میرا، کر دو کرم رکھ لو بھرم صلی اللہ، کر دو کرم رکھ لو بھرم، سائل ہوں میں داتا تیرا، میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی پیارے نبی، رحمت پورے جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر، میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر، تجھ سے تجھے کو مانگ کر صلی اللہ، تجھ سے تجھے کو مانگ کر، اچھا رہا منگتا تیرا، میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی پیارے نبی، صدیق کا فاروق کا صدقہ ملے عثمان کا، صدقہ ملے عثمان کا، مولا علی کا واسطہ صلی اللہ، مولا علی کا واسطہ، میں دیکھ لوں روزہ تیرا، میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی پیارے نبی، چشم کرم برحال ماں، چشم کرم برحال ماں، دیکھے نیاز پھر شاہ صلی اللہ، دیکھے نیاز پھر شاہ، وہ گنبد خضرا تیرا میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ میرے نبی